الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الصدقات للفقراء والمساكين وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل مالك إلا تقي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا اپنی ذات کے لیے فرمایا ہے اور دنیا جہان کی تمام چیزیں انسان کے نفع کے لیے پیدا فرمائی ہیں اور خود اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر اور نبی کے واسطہ سے انسان کو یہ بات سمجھائی اور بتائی ہے کہ تم نے میری دنیا میں پیدا کردہ چیزوں کو استعمال کیسے کرنا ہے، کوئی چیز کہاں سے کمانی ہے اور کمائی چیز کو کس جگہ پہ استعمال کرنا ہے۔ چونکہ انسان اور دنیا کی تمام چیزیں اللہ رب العزت کی مخلوق اور مملوک ہیں، اس لیے کسی بھی چیز کا استعمال دنیا میں اللہ کے حکم کے بغیر استعمال کرنا قطعاً ناجائز اور غلط ہے۔ تو دنیا میں جس قدر چیزیں موجود ہیں، نمبر ایک چیز کہاں سے لینی ہے اور نمبر دو اس چیز کو کہاں خرچ کرنا ہے۔ مال کمانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور مال خرچ کرنا بھی اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر مال کمایا جائے اللہ کے حکم کو توڑ کر تب بھی ناجائز، اور اگر کمائے مال کو استعمال کیا جائے اللہ کے حکم کے خلاف تب بھی ناجائز۔ تو کمانا بھی اللہ کے حکم کے مطابق اور کمائے مال کا استعمال کرنا بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق۔ اس لیے شریعت نے مال کمانے کے لیے بھی اصول عطا فرمائے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک ہی جگہ پہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ رب العزت نے تجارت کو حلال قرار دیا اور سود کو اللہ رب العزت نے حرام قرار دیا۔ تجارت میں بھی مال کمایا جاتا ہے اور سود میں بھی مال کمایا جاتا ہے۔ تجارت حلال اور جائز، سود حرام اور ناجائز۔ اب مال کمانا کہاں سے ہے یہ بھی اللہ نے بتایا کہ تجارت کے طریقے سے استعمال کرو، تجارت کے طریقے سے حاصل کرو تو جائز اور سود کے ذریعے حاصل کرو تو ناجائز۔ اس پر اگر کوئی بندہ اپنی عقل کو دخل دے تو عقل کے دخل کی اجازت نہیں ہے۔ اور پھر شریعت نے تجارت کے ذریعے مال کمانے پر انتہائی بشارتیں اور خوشخبریاں دی ہیں، اور سود کے ذریعے مال کمانے پر خدا نے لعنتیں اور وعیدیں بیان فرمائی ہیں۔ میں صرف تجارت کے ذریعے مال کمانے پر ایک فضیلت اور سود کے ذریعے حاصل کیے گئے مال پر جو لعنت ہے ایک کا ذکر کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص تجارت کرے، سچ بولے اور امانت سے کام لے، ایسا شخص قیامت کے دن انبیاء اور نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ التاجر الصدوق الامین مع النبیین، ایسا تاجر جو سچ بولتا ہو اور ایسا دکاندار جو امانت میں خیانت نہ کرتا ہو، ایسا شخص قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ عموماً آپ سڑک پر جا کر دیکھیں تو جو فروٹ آج کے دور میں اب ختم ہونے والا ہے، لیکن ہمارے یہاں مالٹا ریڈی پر رکھ کے فروخت کیا جاتا ہے۔ سامنے دیکھیں تو مالٹے بہت اچھے، تازہ اور بڑے ہیں، اور جب ایک سینکڑا مال لیں تو جب آپ بعد میں گھر جا کر اپنے گٹو یا پیٹی کو دیکھیں تو اس میں دیکھیں گے کہ 40 بہت اچھے ہوں گے اور 60 کنو اور مالٹے بہت گندے ہوں گے۔ تو سامنے جو مال رکھا وہ بہت اچھا ہے اور جو اندر مال رکھا وہ بہت گندا ہے۔ تو پیسے لیے جاتے ہیں سامنے والا مال دکھا کر، اور دیا جاتا ہے مال جو بالکل گھٹیا قسم کا اور خراب قسم کا ہے۔ تو یہ بددیانتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تجارت کرے اور جھوٹ بھی نہ بولے اور بددیانتی بھی نہ کرے، ایسے شخص کو قیامت کے دن اللہ انبیاء کے ساتھ کھڑا کرے۔ یہ تو تجارت کے ذریعے مال کمانے پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے، اور جو بندہ سود کے ذریعے مال حاصل کرے اس پر لعنت کیا ہے؟ ہم عموماً اس کو سوچتے نہیں ہیں۔ بینک میں مال رکھ دیا، اس میں 2000، 10000، 50000 سود ہے، تو کسی بندے کا بھی دل نہیں کرتا کہ میں سود کا مال چھوڑوں۔ حالانکہ سود کا استعمال کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کا ایک درہم، آج کے دور میں سمجھانے کے لیے ایک روپیہ کہہ دیں، فرمایا کہ سود کا ایک درہم لینا یا ایک دینار لینا، یہ اپنی والدہ کے ساتھ 100 مرتبہ بدکاری کرنے سے بڑا گناہ۔ دنیا میں کون سا ایسا شخص ہوگا جو اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا سوچ سکتا ہو؟ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ منہ کالا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 100 مرتبہ ماں سے بدکاری کرنا چھوٹا گناہ ہے، اور سود کا ایک درہم حاصل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور آج اگر آپ مارکیٹ میں جا کر دیکھیں تو صرف بے دین اور دنیا دار بندوں کا معاملہ نہیں ہے، 5 وقت نماز پڑھنے والا بھی بینک سے کبھی سود لیتا ہے، بیت اللہ کا حج کرنے والا بھی کبھی بینک سے سود لیتا ہے، ایک آدمی چہرے پر داڑھی رکھنے والا بھی کبھی سود کا پیسہ لیتا ہے، اور یہ کتنی بڑی لعنت ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ بسا اوقات آدمی ایک گناہ بار بار کرتا ہے، معاشرے میں ایک جرم بار بار کرتا ہے، اس لیے آدمی کے ذہن میں اس گناہ کی اہمیت کم ہو جاتی ہے۔ جیسے خنزیر کا کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور شراب کا پینا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ شراب بھی ناپاک ہے، خنزیر بھی ناپاک ہے، لیکن آپ اپنے ملک میں دیکھیں کتنے وہ لوگ ہیں جو شراب پی لیتے ہیں لیکن خنزیر کھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے، حالانکہ جو گناہ شراب کا ہے وہی گناہ خنزیر کا ہے۔ جیسے خنزیر ناپاک ہے ویسے شراب ناپاک ہے، لیکن چونکہ خنزیر کو کھاتے نہیں ہیں اس لیے اس کی نفرت دل میں موجود ہے، اور شراب پیتے ہیں اس کی نفرت ختم ہو جاتی ہے۔ سود کھانے کے بعد بار بار سود کھاتا ہے آدمی، تو سود کھانے کی عادت اتنی پڑتی ہے کہ اس کی نفرت دل سے چلی جاتی ہے، اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کا تصور بھی نہیں ہے، اس لیے اس کے جملے کو کہتے بھی آدمی کو شرم محسوس ہوتی ہے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا سا سود کا پیسہ کھانا اپنی ماں کے ساتھ 100 مرتبہ زنا اور بدکاری کرنے سے بڑا گناہ۔ اب بتاؤ کتنے وہ بینک ہیں کہ جن میں سود کے مطابق کاروبار نہ ہوتا ہو، سود کے مطابق پیسے جمع نہ کرائے جاتے ہوں۔ اس لیے بحیثیت مسلمان ہماری ذمہ داری میں شامل ہے، اگر کسی بینک کا اکاؤنٹ کھلوائیں تو کھلواتے وقت ایسے بینک کا انتخاب کریں جس کے اندر سود نہ ہو، یا اگر سودی بینک ہو اس کے اندر کم از کم آخری درجہ یہ ہے اکاؤنٹ وہ کھلوائیں کہ جو اکاؤنٹ سود والا نہ ہو۔ کسی درجے میں انسان گناہ سے تو بچے، اللہ ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میں بات یہ سمجھا رہا تھا کہ مال کہاں سے لینا ہے شریعت نے یہ بھی بتایا، اور مال کہاں دینا ہے شریعت نے یہ بھی بتایا۔ جس طرح سود کے ساتھ مال لینا یہ جرم ہے، چوری کے ساتھ مال لینا یہ جرم ہے، ڈکیتی کے ساتھ مال لینا یہ جرم ہے، دھوکے کے ساتھ کسی کا مال لینا یہ جرم ہے، کسی آدمی کے اس مال کو جو آپ کی ملکیت نہیں اس مال کو لینا جس طرح یہ جرم ہے، اس طرح ایک بہت بڑا جرم یہ ہے کہ جس کی طرف ہماری توجہ کم آتی ہے، آدمی جس مال کا مستحق نہ ہو وہ مال لے، یہ بھی بہت بڑا گناہ اور بہت بڑا جرم ہے۔ آپ کہیں گے اس سے مراد کون سا مال ہے کہ آدمی مستحق نہ اور وہ لے؟ اس کی دو مثالیں ذہن نشین فرما لیں۔ بسا اوقات ایک بندے کو پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن مانگنا اس کا پیشہ بن جاتا ہے، وہ مال کا مستحق نہیں ہوتا لیکن پھر بھی مانگتا اور پھر بھی بھیک مانگتا ہے، تو یہ مال لینا بھی بہت بڑا جرم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مستحق نہ ہو اور پھر مال مانگے، قیامت کے دن یہ مال اس کے ماتھے اور اس کے چہرے پہ بدنما داغ بنا دیا جائے گا، جس بات کی نشانی ہوگی کہ یہ وہ بھکاری ہے جس کو ضرورت نہیں تھی اور پھر بھی دنیا میں مانگتا تھا۔ ایک آدمی مستحق ہی نہیں ہے اور پھر بھی مانگتا ہے، اور دنیا میں بہت سارے وہ لوگ جو زکوٰۃ کے مستحق نہیں، ہم ان کو زکوٰۃ کا پیسہ دیتے ہیں، عشر کے مستحق نہیں، ہم ان کو عشر دیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو فطرانے کے مستحق نہیں، ہم ان کو فطرانہ دیتے ہیں۔ تو جس طرح غیر مستحق آدمی کا زکوٰۃ اور فطرانہ اور عشر لینا گناہ ہے، اسی طرح ہمارے علم میں ہو اس بندے کو زکوٰۃ فطرانہ عشر کا دینا بھی گناہ ہے۔ ہم کبھی صرف تعلق کی بنیاد پہ دیتے ہیں کہ فلاں عورت ہمارے گھر میں کام کرتی ہے، مستحق ہے تو ضرور دینا چاہیے، لیکن مستحق نہیں تو اس کو دینا بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ایسا وہ بندہ کہ جس کو زکوٰۃ لینی جائز نہیں، ایسا وہ بندہ جس کو زکوٰۃ دینی جائز نہیں، ایسا بندہ جس کو عشر دینا جائز نہیں اور جس کے لیے عشر لینا جائز نہیں، ایسا وہ بندہ جس کے لیے صدقہ فطر لینا جائز نہیں اور اس کو صدقہ فطر دینا جائز نہیں، یہ وہ بندہ ہے کہ جو نصاب کا مالک ہو، جس کے پاس 52.5 تولہ چاندی کے برابر پیسے موجود ہوں، ایسے بندے کو زکوٰۃ عشر اور صدقہ الفطر دینا جائز نہیں ہے۔ اور اس کے اندر پیسے کون سے شامل ہیں؟ 3 جوڑوں سے زائد کپڑے ہوں، ان کو بھی اس کے اندر شامل کرنا ہے۔ اگر کسی کے گھر میں ٹیلی ویژن ہو، اس کے پیسوں کو اس کے اندر بھی شامل کرنا ہے۔ تو ایسا غریب آدمی کہ جس کے پاس 3 جوڑوں سے زائد جوڑے موجود ہوں، اور وہ برتن جو کبھی استعمال نہیں ہوتے تانبے اور پیتل کے، اس نے اپنے گھر میں وہ برتن رکھے ہوں اور اپنے گھر میں اس نے ٹی وی رکھا ہو، ان سب کی قیمت ملا کر دیکھو، اگر 52.5 تولہ چاندی کے برابر بنتی ہے تو ایسے بندے کو زکوٰۃ عشر اور فطرانہ دینا بالکل جائز نہیں ہے، نہ ہی اس کے لیے لینا جائز اور نہ ہی ہمارے لیے دینا جائز۔ میں بتا یہ رہا تھا کہ مال کو کمانا اور مال کو لینا یہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق ہے، اور مال کا خرچ کرنا استعمال کرنا یہ بھی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق ہے۔ نہ اپنی مرضی سے مسلمان بن کے مال کما سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے بحیثیت مسلمان اپنے مال کا استعمال کر سکتے ہیں۔ آدمی مال لے تو بالکل جائز اور حلال طریقے سے۔ تو جس طرح مال کماتے وقت اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ ہم جائز مقام سے مال کمائیں، ناجائز جگہ سے مال کو حاصل نہ کریں، اسی طرح یہ بھی ضروری ہے کہ مال خرچے کرتے وقت اس بات کا بھی خیال رکھیں کہ غلط مقام اور غلط جگہ پہ کبھی اپنے مال کا استعمال نہ کریں۔ اللہ رب العزت ہمیں حلال طریقے سے مال کمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور حلال طریقے پر اللہ مال کو استعمال کرنے اور خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور عموماً جن بندوں کا مال غلط طریقے سے جمع ہوتا ہے، عموماً ان بندوں کا مال غلط طریقے سے خرچ ہوتا ہے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے نے مال کمانے میں حلال اور حرام کا خیال نہیں کیا ہوتا، اس بندے کا مال خرچ ہونے میں بھی حلال اور حرام کا حلال اور حرام کا فرق نہیں کیا جاتا، غلط جگہ سے مال آتا ہے اور غلط جگہ سے مال چلا جاتا ہے۔ ہم دنیا میں نہ مال کمانے کے لیے آئے یا دنیا میں مال لگانے کے لیے آئے، ہم دنیا میں آئے ہیں اس محنت کرنے کے لیے کہ دنیا میں مال کمائے بھی ہوں اور مال خرچ بھی یوں کریں کہ ہمارا مال کمانا بھی اللہ کے یہاں ذخیرہ بنے اور ہمارا مال خرچ کرنا بھی اللہ رب العزت کے یہاں ذخیرہ بنے۔ مال کمائیں تو بھی اس طرح کہ وہ ذخیرہ بن جائیں، اور مال خرچ کریں تو وہ بھی اس طرح کہ ہمارا مال خرچ کرنا ذخیرہ بن جائے۔ شریعت نے اس کے متعلق بہت سارے ارشادات فرمائے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات عطا فرمائی ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین طریقے امت کے سامنے پیش فرمائے کہ تم اس سے بچا کرو اور یہ کام کیا کرو۔ اس کی میں ایک آدھ مثال عرض کرتا ہوں۔ ایک مثال ہم چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے تو سکول کے نصاب میں کتاب پڑھی تھی، سکول کے نصاب میں ایک واقعہ ہم نے بچپن میں پڑھا تھا، اور آج دیکھیں تو احادیث کے کتب میں واقعہ موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں اپنے گھر کے فقر کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا، مانگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ تیرے گھر میں کچھ بھی موجود نہیں؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میرے گھر میں 2 درہم موجود ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ 2 درہم ایت بہما، وہ 2 درہم لاؤ۔ وہ 2 درہم لے کر آ گیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان میں سے 1 درہم کا کھانا خریدو اور اپنے گھر اپنے بچوں کو جا کر دو، اور بازار جاؤ اور 1 درہم کی کلہاڑی لے کر آؤ۔ وہ 1 درہم کے لوہے کی کلہاڑی لے کر آ گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے برکت والے ہاتھوں سے اس لکڑی کا دستہ بنا کے کلہاڑی میں خود ڈالا، فرمایا کلہاڑی تم لے کر آؤ۔ کلہاڑی وہ لے کر آیا اور اپنے دستے مبارک سے حضور نے دستہ خود ڈالا، فرمایا اس 1 درہم کا مال خریدو اور گھر جا کر دو، اور اس کلہاڑی سے جاؤ جا کے مزدوری کرو۔ وہ بازار میں گیا، لکڑیاں لیتا کاٹتا اور بیچتا رہا۔ حدیث مبارک میں کچھ دن گزرے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتاؤ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ چند دنوں کی محنت سے اس وقت میرے پاس 10 دراہم موجود ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے کہ یہ جو تمہارے پاس 10 درہم موجود ہیں نا، یہ اس سے بہتر ہے اگر تم مال مانگتے رہتے اور مانگ کے حاصل کرتے تو قیامت کے دن تمہارے ماتھے اور تمہارے چہرے پر یہ بدنماد مانگنے کا موجود ہوتا، خدا نے تمہیں مال بھی دے دیا اور تمہیں قیامت کے دن کی رسوائی سے محفوظ بھی کر لیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راستہ بتایا ہے کہ تم بھیک مانگنے کی بجائے تم یہ راستہ اختیار کرو، مزدوری کرو، محنت کرو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے سے بہت محبت فرمائی ہے کہ جو بندہ محنت کرے اور مزدوری کرے اور پھر اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرے۔ میں گزارش کر رہا تھا کہ نمبر 1 ہم نے مال کو کمانا کیسے ہے، میں نے اس کے لیے بڑے اختصار سے بات کی ہے، تجارت کریں، دکانداری کریں، مزدوری کریں، زمینداری کریں، دفتر میں ملازمت کریں، جو جو جائز مواقع موجود ہیں وہ سارے اختیار کریں، لیکن بھیک مانگ کر کبھی بھی مال کو استعمال نہ کریں۔ مانگنے سے اللہ پاک ہم سب کو محفوظ رکھے۔ اور جس آدمی کا پیشہ مانگنا ہو اس بندے کو تو مال دینا بھی جائز نہیں ہے، اگر ایک بندہ مستحق ہو اس کو تو دینا چاہیے، لیکن جس کا مانگنا پیشہ ہو ایسے بندے کو مال کا دینا جائز نہیں۔ دوسرا مسئلہ کہ جو مال کمایا ہے اس مال کو ہم نے خرچ کہاں پہ کرنا ہے۔ ہمارے ہاں عموماً 100 میں سے 99 آدمی اپنے مال کو غلط جگہ پہ خرچ کرتے ہیں، اور 100 میں سے 1 بندہ ہوگا جو اپنا مال صحیح جگہ پہ خرچ کرتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح جگہ پہ مال خرچ کرنے والا بنا دے۔ ہمارے عموماً مال کے استعمال کہاں پہ ہے؟ ہم اپنے مال کو جمع کرتے رہتے ہیں، جمع کرتے رہتے ہیں بیٹی کی شادی اور بیٹے کی شادی کے لیے۔ اس میں کوئی شک کی بات نہیں کہ اپنی اولاد کی شادی پر ضرورت کے مطابق پیسے کا استعمال کرنا جائز اور مستحب ہے، لیکن ضرورت کے مطابق۔ اور ہم جو پیسہ بلا وجہ غلط جگہ پہ استعمال کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کا سوال ضرور فرمائیں گے کہ تم نے اس مال کو غلط جگہ سے کیوں کمایا تھا، اور قیامت کے دن یہ بھی سوال ہوگا کہ تم نے اس مال کو غلط جگہ پہ خرچ کیوں کیا تھا۔ میں خیر عرض کر رہا تھا کہ 1-2 باتیں یہ سمجھیں کہ ہم نے مال کو کہاں کہاں پہ خرچ نہیں کرنا، اور دوسری بات یہ سمجھیں ہم نے مال کو کہاں کہاں پہ خرچ کرنا ہے۔ میں اس کی 1-2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ مثلا اگر کوئی شخص انگوٹھی پہننا چاہے اور چاندی کی انگوٹھی ہو تو مرد کے لیے سنت نہیں، جائز ہے۔ عام بندے سمجھتے ہیں کہ چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے سنت ہے، چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے سنت نہیں، چاندی کی انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک انگوٹھی تھی یہ دراصل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر تھی، اوپر لکھا تھا محمد الرسول اللہ۔ جیسے آج کے دور میں ادارے، دفتر، جماعتیں، تنظیمیں، اشخاص اپنے دستخط کی مہر بناتی ہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر بنائی تھی، اور مہر اللہ کے نبی کی انگوٹھی پر تھی، اس انگوٹھی سے حضور مہر لگایا کرتے تھے۔ تو چاندی کی انگوٹھی وہ بھی اگر 4.5 ماشا تک ہو، اس سے زیادہ نہ ہو، اس کا استعمال کرنا جائز تو ہے لیکن اس کا استعمال کرنا سنت نہیں ہے۔ جب ہم اس کو سنت کہتے ہیں تو سنت کہنے کا مطلب یہ کہ سنت سے ثابت ہے۔ بعض احکام وہ ہیں جو قرآن کریم کی آیات سے ثابت ہے، اور بعض احکام جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے قرآن سے ثابت نہیں. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. مثلا آج کے دور میں ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں داڑھی کے بارے میں, تو عام کسی بندے سے مسئلہ پوچھو تو کہتا ہے داڑھی رکھنا سنت ہے, حالانکہ داڑھی رکھنا سنت نہیں, داڑھی رکھنا واجب ہے. سنت ہونے کا معنی یہ ہے کہ داڑھی کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثبوت ہے وہ قرآن کی آیت تری بلکہ پیغمبر کے عمل سے ثابت ہے. تو داڑھی کا ثبوت سنت سے ہے, اس کا معنی یہ نہیں کہ داڑھی رکھنا سنت ہے. داڑھی رکھنا واجب ہے اور داڑھی کا مذاق کرنا کفر اور ارتداد ہے. اگر ایک بندہ داڑھی نہیں رکھ سکتا, اللہ سے توبہ کرے, معافی مانگے, لیکن کوئی بندہ داڑھی نہ رکھے اور پھر داڑھی کا مذاق اڑائے, ایسا بندہ مسلمان اور مومن نہیں رہتا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولی اور ادنا, معمولی سے مراد حضور کی سنتوں کے اعتبار سے ایک بڑے درجے کی سنت, ایک چھوٹے درجے کی, ورنہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سنتیں بہت بڑی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی سے چھوٹی سنت کا مذاق کرنا بھی کفر کے زمرے میں آتا ہے. اللہ ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ داڑھی رکھنا واجب ہے. اور داڑھی کے لیے یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں, ہمارے بہت سارے احباب داڑھی رکھتے ہیں لیکن وہ داڑھی مٹھی سے کم ہوتی ہے. مٹھی سے کم داڑھی رکھنا, داڑھی منڈائیں تب بھی اتنا گناہ ہے, اور اگر مٹھی سے کم رکھ کے کینچی سے ترچائیں تب بھی اتنا گناہ ہے. اس کے گناہ میں کوئی فرق نہیں. عام بندہ سمجھتا ہے اگر مٹھی داڑھی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے, اگر دو انچ رکھ لے تب بھی ٹھیک ہے, اگر اس کو مشین کے ساتھ کو چھوٹی رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے. نہ, کم از کم داڑھی ایک مٹھی ہے, اور ایک مٹھی سے چھوٹی جتنی بھی داڑھی ہوگی وہ بالکل خلاف سنت, اور اس کا اتنا ہی گناہ ہے کہ جتنا مٹھی سے کم جتنا منڈوانے اور ترشوانے کا گناہ ہے. اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہ مسلمان کی ایمانی غیرت کے بھی خلاف ہے کہ کم از کم آدمی خیال کرے جمعے کے دن مبارک جمعے کا دن ہے, عید کو دیکھے مبارک عید کا دن ہے. اور ہم کتنا بڑا ظلم اور کتنا بڑا جرم کرتے ہیں کہ رمضان کے ہم نے 30 اور 29 روزے بھی رکھے, گرمی کے روزے رکھے, اور عید کے دن آئے اللہ پاک سے انعامات لینے کے لیے, اور کتنا بڑا جرم کیا کہ داڑھی کے مبارک مات منڈوائے اور اس کو گٹر اور لٹرین میں بہا کر اللہ کے دربار میں آئے ہیں. بتاؤ اللہ رب العزت ایسے چہرے سے خوش تو نہیں ہوتے نا. اور کتنا بڑا المیہ ہے, اللہ حفاظت فرمائے. ہم میں سے کتنے مسلمان عمرہ کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جاتے ہیں اور مدینہ منورہ حضور کے روزے پر جاتے ہیں اور داڑھی منڈا کے جاتے ہیں, اور پھر مدینہ منورہ سے واپس آتے ہیں تو داڑھی پھر بھی نہیں ہوتی. کم از کم حضور کے دربار پہ جاتے وقت تو بندے کو خیال کرنا چاہیے کہ میں اس چہرے کے ساتھ جاؤں جس چہرے پر اللہ کے نبی خوش ہوتے ہیں. کم از کم یہ تو خیال کریں. ہم کبھی ان باتوں کو محسوس نہیں کرتے. اللہ ہمیں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بڑا معروف واقعہ ہے, آپ نے شاید سنا ہوگا. ایران کے رہنے والے ایک بہت بڑے شاعر تھے, اس نے شاعرانہ کلام پڑھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعتیں پڑھی. جیسے آج بھی آپ ٹیلی ویژن پہ دیکھتے رہتے ہیں بہت سارے نعت خوان ہوتے ہیں جن کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوتی, بہت سارے قاری آتے ہیں قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے چہرے پر داڑھی نہیں ہوتی. تو اس بندے نے حضور کی شان میں قصیدے لکھے, نعتیں لکھیں, اور وہ چلتے چلتے کتاب اس کی یہاں ہندوستان میں پہنچی. اور یہ ذہن میں رکھے, پاکستان اور ہندوستان میں جس قدر لوگوں کے دل میں حضور کی محبت اور حضور کا ادب ہے, اس کی مثال باقی دنیا میں تلاش کرنے سے نہیں ملتی. اچھا, ہندوستان پہنچی, وہ بندہ بڑا متاثر ہوا. ایک بندے نے کلام پڑھا تو اس کے ذہن میں آیا کہ بہت بڑا ولی اللہ کا نیک آدمی ہوگا جس نے حضور کی شان میں کتنی اچھی اچھی نعتیں لکھی ہیں. اس نے وہ کتاب پر پتہ پڑھا, ہندوستان سے چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں پتہ وہ لکھا ہوا موجود تھا. اس بستی اور دیہات اور گاؤں میں گیا اور جا کر اس نے پتہ پوچھا بھی اس نام کے یہاں اللہ کے ولی اور بہت بزرگ آدمی رہتے ہیں, میں نے ان کو ملنے کے لیے جانا ہے. لوگوں نے کہا اس نام کا ہمارے گاؤں میں کوئی ولی عالم اور بزرگ نہیں ہے. اس نے کہا یار میں نے پتہ پڑھا ہے, میں اس کے بعد آیا ہوں. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتہ چلا؟ اس نے کہا جی میرے ہاتھ میں کتاب موجود ہے, یہ انہوں نے نعتیں لکھی ہیں, حضور کی شان میں قصیدے لکھے ہیں, ان کا پتہ موجود ہے, میں اس پتے کو پڑھ کر آیا ہوں. وہ بستی اور گاؤں کے لوگ کہنے لگے اچھا اب سمجھ آئی, یعنی ولی اور بزرگ نہیں تو وہ شاعر سے ملنا چاہتا ہے جس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے لکھے ہیں. اس نے کہا تم شاعر کہتے ہو, ہمارے یہاں تو ولی ہے, مجھے لے چلو. تو جو جمعہ کا دن تھا یا کوئی دن تھا, تو اس نے کہا لوگوں نے کہا کہ جس شاعر سے تو ملنا چاہتا ہے تلاش کرو. اس کے گھر پہنچے, گھر والوں نے بتایا وہ تو حجامت کے لیے گیا ہے. کہا جی فلاں نائی اور حجام کی دکان پر ہے. وہاں حجام اور نائی کی دکان پہ بیٹھا, وہ ظالم اپنی داڑھی منڈا رہا تھا. اس نے جا کر فوراً دیکھا تو بندہ جانے والا اتنا لمبا سفر کیا, اس کے تو گویا پاؤں تلے زمین نکل گئی. کیا میں اتنا بڑا اللہ کا ولی سمجھ کر آیا اور تیرے چہرے پر تو داڑھی ہی نہیں ہے؟ وہ چونکہ شاعر تھا, اس نے شاعرانہ گفتگو کرتے ہوئے اس سے کہا, اس نے کہا دیکھو میں نے اگرچہ داڑھی تو تراشی ہے, میں نے داڑھی تراشی ہے, داڑھی منڈائی ہے, لیکن میں نے دنیا میں کسی بندے کا دل تو نہیں دکھایا, میں دل تو نہیں توڑتا. جیسے عام لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی دل نہیں توڑنا چاہیے, باقی آدمی جو بھی گناہ کرے اور دل بندے کا نہیں توڑنا چاہیے. بڑا معروف قصہ یہ شعر ہم بھی بچپن میں سنتے تھے, ٹا دے کعبہ ٹا دے مندر ٹا دے جو کچھ ٹہندا, ایک بندے دا دل نہ ٹامی رب دلا اندھیر رہندا. اب بتاؤ مندر گرا دو یہ بات تو سمجھ آتی ہے, کعبہ گرا دو یہ بات کیسے سمجھ آتی ہے؟ کہتے ہیں کعبہ گرا دو تو بھی عرض نہیں ہے, بس بندے کا دل نہ توڑنا. اللہ حفاظت فرمائے. وہ بھی شاعر تھا, اس نے کہا میں نے داڑھی تو منڈائی ہے لیکن میں نے دنیا میں کسی بندے کا دل تو نہیں دکھایا. اور یہ جو جانے والا تھا یہ سچا اللہ اللہ کے رسول کا عاشق تھا, اس کے دل میں چوٹ لگی. اس نے کہا بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں, آپ نے دنیا میں کسی بندے کا دل نہیں دکھایا, اگر تو نے دل دکھایا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھایا. تو نے اور تو کسی کا دل نہیں توڑا, تو نے نبی کا دل توڑا ہے. جب یہاں حضور کو خبر جاتی ہوگی حضور آپ کے فلاں امتی نے داڑھی مڈا کے اس کو نالی میں بہا دیا ہے, بتا نبی کے دل پر کیا گزرے گی؟ اس کی ہدایت کا وقت مقرر تھا, یہ ایک جاہل آدمی اللہ نے اس کی ہدایت کے لیے بھجوا دیا. اس نے اسی وقت نائی سے کہا بھی اس طرح روک لو, بس کرو بس کرو بس. اس نے کہا کیا ہوا؟ اس نے کہا مجھے بات سمجھ آ گئی ہے, اس بندے کی برکت سے مجھے بات سمجھ آئی کہ جب آدمی داڑھی کو اس طرح رکھے تو مدینہ منورہ روزے میں نبی کے دل پہ اس طرح چلتا ہے. اس لیے اس نے اسی دن سے گناہ سے توبہ کر لی. میں خیر بات سمجھا رہا تھا, اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مال کمانا بھی جائز طریقے سے ہے اور مال خرچ کرنا بھی جائز طریقے سے ہے. ہمارے یہاں جو مال کے استعمال کے طریقے جو غلط تھے, میں نے وہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے لگا ہوں. ان میں بہت بڑا طریقہ کیا ہے؟ ایسی چیزیں استعمال کرنا کہ جن کی شریعت اجازت نہیں دیتی. آپ شیو کرتے ہیں گناہ ہے, اس کے لیے بلیڈ لیتے ہیں گناہ ہے, نائی کو پیسے دیتے ہیں بالکل گناہ ہے. اب دیکھو اگر مال حلال طریقے سے کمایا بھی ہو لیکن خرچ تو حرام طریقے سے کر دیا, اللہ پوچھے کہ تو نے حرام طریقے سے مال کو خرچ کیوں کیا تھا؟ شادی کرنا سنت ہے, مبارک عمل ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سنت ہے, قرآن کریم میں اس کا حکم موجود ہے. لیکن ہم جو شادی سے پہلے گناہ کرتے ہیں, کبھی منگنی کے نام پہ دعوتیں, کبھی منگنی کے نام پہ پیسے, اور منگنی کے نام پہ سونے کی انگوٹھیاں, منگنی کے نام پہ تصویریں, اور منگنی کے نام پہ ویڈیو, اور منگنی کے نام پہ آنے اور جانے پر گناہ, بتاؤ یہ کون سی شریعت میں لکھا ہوا ہے؟ منگنی کا معنی صرف اتنا تھا کہ لڑکے والوں نے لڑکی والوں سے بات کی, ان نے مانگی اور انہوں نے دے دی, منگنی کا معنی صرف یہ تھا. لیکن اوپر کے گناہ کر کے ہم مال کو غلط طریقے سے استعمال کرتے ہیں. پھر ہمارے مہندی کی رسم شروع ہوتی ہے, الامان والحفیظ الامان والحفیظ. ہندوؤں کو دیکھ کر بھی بندے کو مسلمانوں کو دیکھ کر اور بعد میں ہندوؤں کو دیکھے تو شاید بندے کو شرم آنا شروع ہو. مسلمان لڑکی ہے, مسلمان لڑکا ہے, اور کتنا ایک طوفان بازاروں میں برپا ہے. کیوں؟ کہتے ہیں یہ مہندی کے لیے فلاں کے گھر جا رہے ہیں, شیطان کو خوش کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کیا ہے. پھر شادی کے موقع پہ جب بارات آتی ہے, بارات کے آنے پہ ایک آدھ ایسی آواز لگانا, اس میں کوئی گناہ کی بات نہیں, ایک ہے بالکل شرلیاں پٹاخے اور آتش بازی, اس کا شریعت میں کوئی وجود نہیں ہے. لیکن آپ ایک آدھ ایسا فیر کریں کہ جس سے پتہ چلے نکاح ہے, جیسے گولا استعمال کر لیں یا آپ اس کو اسپیکر پر اعلان کر لیں, اس کا مسجد میں اعلان کریں, اس کی شریعت تو اجازت دیتی ہے. لیکن آتش بازی کرنا اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. اور پھر ہم آتش بازی بھی کیسے کرتے ہیں, کبھی مسجد برباد ہوتی ہے, کبھی مسجد کے صفوں میں آ کر کوئی چیز گرتی ہے, کبھی کسی غریب آدمی کو نقصان پہنچتا ہے. غریب کو نقصان پہنچنے کا گناہ الگ ہے اور مات غلط استعمال جگہ پہ خرچ کرنے کا گناہ الگ تھا. پھر ہم نے اگلا جو سلسلہ شروع کیا, برات کے موقع پہ سو سو گاڑی لے کر جانا, اس کا شریعت میں کوئی گنجائش نہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار بیٹیاں ہیں, پیغمبر نے چار بیٹیوں کا نکاح کیا اور خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 نکاح فرمائے. پیغمبر کے 11 نکاحوں میں سے, پیغمبر کی چار بیٹیوں کے نکاح میں سے ایک بھی نکاح ایسا نہیں ملتا کہ جس میں ہماری طرح لمبی لمبی براتیں گئی ہوں, بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ و زہرا, اپنی بیٹی لخت جگر کو, جو چار بیٹیوں میں سب سے زیادہ حضور کو محبت اپنی فاطمہ چھوٹی بیٹی سے دی, جب ان کی رخصتی کا وقت آیا تو حضرت ام ایمن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی ہیں, اور ساتھ ایک خاتون کو بھیجا کہ جاؤ اس میری بیٹی کو علی کے گھر تک چھوڑ کر چلی آ. اس میری بیٹی کو علی کے گھر تک پہنچاؤ یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کی رخصتی ہو رہی ہے جو جنت کی عورتوں کی سردار ہے. میں بتا یہ رہا تھا برات کے نام پہ کتنا بڑا ہم جرم کرتے ہیں. ولیمہ یہ مرد کے ذمے ہے, وہ چاہے تو 10 بندے بلائے چاہے تو 100 بندے بلائے. ولیمے کا مسئلہ الگ ہے, برات کا مسئلہ الگ ہے. جب برات لے کر ہم لڑکی کے گھر جائیں یہ لڑکی پر بوجھ ہے, اور جب ہم نے جہیز کا مطالبہ کیا یہ بھی لڑکی پر بوجھ ہے. شادی کا معنی یہ نہیں ہے کہ لڑکی والوں پر بوجھ ڈالیں. اس بوجھ ڈالنے کی وجہ یہ ہے آج بچیاں عمر کراس کر رہی ہیں, بالوں میں سفید بال آ رہے ہیں, لیکن نکاح کیوں نہیں ہوتے؟ برات کا بوجھ کون برداشت کرے گا, جہیز کا کون برداشت کرے گا؟ اور عموماً ہمارے یہاں جہیز فاطمی کی کبھی بات کہتے ہیں اور بندے کو سن کر بھی تعجب ہوتا ہے. ہم کبھی نکاحوں میں شرکت کرتے ہیں تو لوگ مجھ سے ہم جائیں تو مسئلہ پوچھتے ہیں, جب حق مہر کی باری آئے تو لوگ سے پوچھے حق مہر کتنا ہے, کہتے ہیں فاطمی حق مہر رکھ دیں. میں نے کہا جب جہیز تھا آپ نے فاطمی جہیز لیا ہے, اور جب برات تھی تو آپ فاطمی برات لے کر آئے ہیں, اور جب حق مہر کی باری آئی ہے کہتے ہیں فاطمی حق مہر رکھ دیں. میں نے کہا عجیب بات ہے کہ بچی سے جہیز مانگا تو 2 ٹرک لے لیے, اور جب بچی گھر برات لے کر گئے تو 100 کاریں لے کر چلے گئے, اور جب حق مہر کی باری آئی کہتے ہیں فاطمی حق مہر رکھ لو, جنہ مسنون حق مہر بنتا ہے. میں نے کہا برات تمہیں سنت یاد نہیں آئی اور تمہیں جہیز سنت یاد نہیں آئی, لیکن یاد آئی تو کیا, جو بچی کو دینا تھا اس پر کہتے ہیں فاطمی حق مہر کیا ہے, اور جب بچی سے لینا تھا پھر کہتے ہیں ہماری برادری میں ناک کٹ جائے گا اگر ہم 100 گاڑی نہ لائے, ہمارا ناک کٹ جائے گا اگر تم نے جہیز میں اتنا مال نہ دیا. اچھا, ایک فاطمی حق مہر کا مطالبہ کریں گے, اور دوسرا آپ اگر ناراض نہ ہوں تو نکاح کے موقع پر مسجد یا مسجد کے امام کو دیتے ہوئے گھبراتے ہیں. اس وقت مجھے بہت تعجب ہوتا ہے, 10 لاکھ کا حق, 10 لاکھ کا جہیز بھی لے لیا اور 4-5 لاکھ کھانے پر بھی لگا لیا, اور جب کسی مسجد میں نکاح ہو اور اس وقت انہیں کہیں بھی اچھا آپ نکاح خان کو کیا دینا چاہتے ہیں, کہتے ہیں 5.5 سے 200 روپیہ دے دینے, تسی پھر ویکھ لو کنہ تہاڈے پاس بنتا ہے. میں نے کہا عجیب بات یہ ہے, آپ نے 10 لاکھ روپے کا جہیز لے لیا, 3 لاکھ روپے کھانے پہ لگا لیا, اور جب کم وقتی آئی ہے اس وقت مسجد کی, یا کم وقتی آئی ہے اس غریب آدمی کی جس نے 100-100 دیگیں آپ کی پکائی ہیں, جو 2-2 دن بیچارے جاگتے ہیں, ان غریبوں کے موقع پر پھر ہماری چدراہٹ بھی ختم ہے, پھر ہماری روایات بھی ختم ہے. پھر کہتے ہیں ویکھی ذرا اے چوڑ باڑے نہ لے جائیں, اے ویکھی کرے گوشت باڑے نہ لے جائیں, اے فلاں دا خیال رکھی فلاں دا خیال رکھی. میں نے کہا یار اللہ میں سمجھ عطا فرمائے, اگر ہم نے 100 دیگیں پکا لی اگر اس میں ایک دیو غریب نائی کھا بھی جائے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ اگر 10 لاکھ روپیہ ہم نے شادی پر 20 لاکھ لگا دیا, اگر 10,000 مسجد کو مل گئے تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میں صرف گزارش کر رہا تھا کہ جب مال حلال جگہ پر خرچ نہ ہو تو پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال حرام جگہ سے آیا ہے اس لیے حلال جگہ پہ خرچ نہیں ہوتا. میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا, ہندوستان میں ایک بہت بڑے بزرگ تھے, اللہ ان کی قبر پہ نور کی بارش برسائے, مسجد دہلی کی جامع مسجد میں بیٹھے ہیں اور مرید بھی ان کے پاس ہیں, خلفاء بھی ان کے پاس بیٹھے ہیں. تو کہتے ہیں ایک ان کے پاس عورت آئی جس عورت کا پیشہ بد کرداری کا تھا, وہ آئی اس نے اس وقت کے دور میں 1 روپیہ تھا وہ پیش کیا, حضرت میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے. وہ حضرت فرمانے لگے یہاں رکھ دو, رکھا اور وہ چلی گئی. مریدوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ عورت جس کو سب جانتے ہیں اس کا پیشہ ٹھیک نہیں ہے, ہمارے شیخ نے اور بزرگوں نے اس کے گندے پیشے سے 1 روپیہ کیوں قبول کر لیا. ابھی بیٹھے تھے تو تھوڑی دیر کے بعد ایک اور بندہ آیا کہ جو شراب پیتا تھا اور غلط قسم کا آدمی تھا, اس نے بھیک مانگی جی مجھے کچھ دے دو, تو ان بزرگوں نے فرمایا 1 روپیہ اشارہ کیا اس کو لے کر چلے جاؤ. لوگوں کو اور بہت تعجب ہوا کہ پہلے اس عورت کا مال ہدیے میں قبول کیا جس عورت کا پیشہ ٹھیک نہیں تھا, اور دیا اس آدمی کو جو شراب پیتا ہے. ہمیں حضرت مسئلے سمجھاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یاکل مالک الا تقیون, تم کوشش کیا کرو کہ تمہارا مال نیک آدمی کھائے, نمازی آدمی کھائے, قرآن کا حافظ کھائے, عالم کھائے, کوشش کرو تمہارا مال نیک آدمی کھائے. کیوں؟ نیک آدمی مال کھائے گا وہ نیکیاں کرے گا, اور اگر مجرم مال کھائے گا وہ اور گناہ کرے گا. تو گناہ کا ذریعہ بننے کی بجائے بندی کو نیکی کا ذریعہ بننا چاہیے. ہمیں حدیثیں یہ سناتے ہیں اور خود شراب پینے والے آدمی کو پیسے دے دیے. ایک آدمی نے جھجکتے پوچھ لیا, حضرت ہمیں یہ بات سمجھ نہیں آئی آپ نے بد کردار عورت کا 1 روپیہ ہدیہ قبول کیوں کیا ہے اور آپ نے شرابی آدمی کو 1 روپیہ کیوں دیا ہے. انہوں نے بڑا عجیب جملہ فرمایا, فرمانے لگے مال حرام بود بجائے حرام رفت, حرام کا مال آیا تھا اور حرام جگہ پر چلا گیا, نہ ہم نے لیا ہے نہ ہم نے دیا ہے. تو جیسے مال آیا تھا ویسے مال لینے والا بھی آ گیا, حرام کا مال تھا حرام جگہ پہ چلا گیا. تو جب حرام جگہوں پر مال خرچ ہو پھر ہمیں اس پہ بہت غور کرنا چاہیے. اللہ حفاظت فرمائے کہ ایسا تو نہیں کہ ہمارا مال حرام جگہ سے آ رہا ہے. تو دو چیزوں کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے، نمبر ایک حلال مال کمانا اور نمبر دو حلال جگہ پہ خرچ کرنا۔ قیامت کے دن حلال جگہ سے کمانے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا اور حلال جگہ پہ خرچ کرنے کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ میری آپ سے آخری گزارش یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، تجارت، ذمہ داری، مزدوری، دفتر، جیسے بھی چاہیں حلال طریقے سے پیسہ کمائیں، آدمی بددیانتی نہ کرے، اور خرچ کرتے وقت جہاں پہ خرچ کرنا ہے اس میں سب سے زیادہ حق وہ اپنے غریب رشتہ داروں کا ہے، سب سے پہلے خرچ کریں اپنے غریب اور قریبی رشتہ دار پر۔ حدیث مبارک میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا، یا رسول اللہ عندی درہم، اللہ کے نبی میرے پاس ایک درہم موجود ہے، اس کو میں کہاں خرچ کروں؟ اب ذرا حضور کی ترتیب سمجھیں، فرمایا انفق علی اہل انفق علی نفسک، جو تیرے پاس ایک درہم موجود ہے اس کو اپنی ذات پہ خرچ کرے۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ عندی آخر، میرے پاس ایک درہم اور موجود ہے۔ فرمایا انفق علی، حضور فرما رہے انفق علی اہلک، انفق علی ولدک، فرمایا اس کو اپنی اولاد پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ عندی آخر، میرے پاس ایک درہم اور بھی موجود ہے، آج کے دور میں 100 روپیہ کہہ لو، میرے پاس ایک درہم اور بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، انفق علی اہلک، تم اپنے گھر والے، اپنی بیوی، اپنے گھر والوں پہ خرچ کرو۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ عندی آخر، میرے پاس ایک درہم اور بھی موجود ہے۔ چوتھا، فرمایا انفق علی خادمک، اپنے نوکر پہ خرچ کرو۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ عندی آخر، میرے پاس ایک درہم اور بھی موجود ہے۔ فرمایا انت عالم، اب تو بہتر سمجھ رہا تو نے کہاں خرچ کرنا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ترتیب کیا بنائی ہے، پہلے اپنے اوپر خرچ کرو، پھر اپنی اولاد پہ خرچ کرو، اپنی بیوی پر خرچ کرو، اور اس کے بعد اپنے خادم اور نوکر پہ خرچ کرو، اور پھر مال بچے تو آپ جہاں چاہو خرچ کرو۔ لیکن آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، ہم یہ تو ہو سکتا ہے اپنا کپڑا اچھا پہن لیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اپنی اولاد کو اچھا کپڑا دے دیں، یہ بھی ہو سکتا ہے اپنے گھر والوں کو اچھا دیں، لیکن اس پہ کبھی غور کیا ہے کہ میرے ڈیرے، میرے دفتر پہ کام کرنے والے نوکر کو میں اچھا سوٹ دے دوں، اس کو عیدی میں زیادہ پیسے دے دوں، کبھی بغیر جو اس کی طرح اس کے بغیر ویسے اس کو پیسے دے دوں؟ اس پہ بھی فکر کرنا اور غور کرنا بہت ضروری ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے جانے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پہ دو جملے تھے، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم۔ فرمایا، لوگوں میں دنیا چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم نے نماز کا خیال کرنا ہے اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا ہے، نماز کا خیال کرنا ہے اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرنا ہے، نماز کا خیال کرو اور اپنے ماتحتوں کا خیال کرو۔ اپنے پاس کام کرنے والے بندے کا حق ہے، جو اس کی مزدوری بنتی ہے وہ تو دینی چاہیے، لیکن اس مزدوری سے بڑھ کے سوچیں کہ میرے کتنے اخراجات ہیں اور اس کے کتنے اخراجات ہیں، میں اس کو دیتا کتنا ہوں اور اس کی ضرورتیں کتنی ہیں۔ نتیجہ پھر کیا نکلتا ہے؟ ہماری زمین میں چوریاں، ہمارے پیسوں میں چوریاں، گندم میں ڈنڈی مارتے ہیں، پھر ہمیں انتہائی غصہ چڑھتا ہے کہ اس نے مال کیوں چرایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک چور لایا گیا، چور تھا، حضرت عمر کے پاس آیا تو فرمایا، بھائی تو نے چوری کیوں کی، اس کے ہاتھ کاٹو۔ اس نے کہا، امیر المومنین، میرے پاس کچھ تھا ہی نہیں، میں مجبور تھا تو میں نے لے لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ فرمانے لگے، اس غریب آدمی کی ضرورت کو پورا بھی کرو اور ضرورت کو پورا کرنے کے باوجود اگر یہ پھر جرائم کرے ان کے اوپر حد بھی جاری کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ جیسا شخص پہلے اس بات کی محنت ہے کہ اس کی ضرورتیں پوری کرو، تو ہمارا حق بنتا ہے ضروریات کا خیال کریں۔ میں خیر گزارش کر رہا تھا کہ مال خرچ کرنے میں مسجد کو مال دو، طلبہ پہ مال خرچ کرو، مدرسے پہ مال خرچ کرو، بیوہ اور یتیم کو دو، لیکن سب سے پہلے جو حق ہے اپنے گھر سے ترتیب چلتی ہے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے پیغمبر کے صحابی ہیں، اللہ آپ سب کو مدینہ منورہ لے جائے، آپ مسجد نبی میں جائیں تو یہ مسجد نبی میں قبلہ ہے، اور جو بالکل سامنے باب عبد المجید ہے، اس باب عبد المجید کے اندر آئیں تو وہاں سے اگر آپ آخری صفحے اٹھائیں گے تو نیچے تین ایسے گول نشان بنے پڑے ہیں۔ ہمارے یہاں بہت سارے لوگ مسجد نبی مدینہ منورہ جاتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا یہاں کیا جگہ ہے، یہاں کیا جگہ ہے، یہاں کون سی جگہ تھی، بلکہ آپ مسجد نبی میں جا کر جو اندر ستون بنے ہیں نا، ان ستونوں کو جا کر دیکھنا، بعض ستونوں کے پھولوں کا نقشہ اور طرح ہوتا ہے، اب کسی کو نہیں پتہ یہ اس کے پھول کا نقشہ کیوں بدلا ہے، اس پھول کا نقشہ کیوں بدلا ہے، وہ دراصل اشارے ہوتے ہیں کہ یہاں اور جگہ تھی، یہاں اور جگہ تھی، یہاں اور مقام موجود تھا۔ اس پر کتابیں لکھی پڑی ہیں، مدینہ منورہ جب جائیں کتاب لے لیں اور اس کو جا کر دیکھیں، اور اگر آپ کے پاس کتاب نہ ہو تو جاتی دفعہ میں ایک ساتھی کہتا ہوں، بھائی ہماری خدمات لے لیں، ہم آپ کو فون نمبر دے دیں کہ مدینہ منورہ مکہ مکرمہ کبھی فلاں بندے کو مل لو، وہ آپ کو مدینہ منورہ کی ساری مسجد نبوی کے اندر جگہ ایک روپیہ خرچ کیے بغیر ساری دکھا دیں گے، یہ جگہ فلاں تھی، یہ جگہ۔ وہاں تین ایسے چھوٹے چھوٹے دائرے بنے ہیں، یہ دائرے اس بات کی نشانی ہے، یہ وہ کنواں تھا جو ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، جسے بیر روحہ کے نام سے کہتے ہیں۔ جب قرآن کریم کی آیت اتری لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم اس وقت تک صحیح نیکی حاصل نہیں کر سکتے جب تک اپنی محبوب ترین اور پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ حضرت ابو طلحہ انصاری آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، میرے پاس جتنی دولت موجود ہے یہ باغ مجھے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور جب حضور مسجد سے نکلتے ان کے باغ کے چشموں سے پانی پیا کرتے تھے۔ کہا حضور مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ یہ میرا باغ ہے، تو میرا جی چاہتا ہے کہ اس کو میں اللہ کے راستے میں صدقہ کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، حضور فرمانے لگے کہ تم ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ نہ خرچ کرو، تم اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دو، تمہیں صدقے کا اجر بھی ملے گا اور رشتہ داروں کے ساتھ قرابت اور صلہ رحمی کا اجر بھی ملے گا۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں، سب سے زیادہ حق اپنے غریب رشتہ دار کا، اپنے غریب کا، پہلے غریب رشتہ دار پہ خرچ کرو، محلے والے پہ خرچ کرو، اور یقین فرمائے اللہ میں خرچ کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر صحیح معنوں میں دنیا کی بات نہیں کرتا، میں صرف اپنے گاؤں اور دیہات کی بات کرتا ہوں، اگر ہمارے مسلمان صرف اپنی گندم کا، اپنی مکئی کا، اپنے یہ جو باغات ہیں ان کا، اپنے گنے کی فصلوں کا، اگر صحیح معنوں میں عشر نکال دیں اور جو گھر میں دولت اس کی پوری زکات نکال دیں، آپ یقین کر لیں ایک بندہ بھی آپ کو اپنے گاؤں میں غریب نظر نہیں آئے گا، کوئی شخص مستحق نظر نہیں آئے گا۔ لیکن ہم زکات بھی صحیح ادا نہیں کرتے، عشر بھی ادا نہیں کرتے۔ اگر ہم میں سے کوئی بندہ عشر ادا کرتا ہے، بڑی محنت کرے گا تو باغ کا عشر دے دے گا، بڑی محنت کرے گا تو گندم بے شک 50 بوری ہے، ایک بوری مسجد کو دے دیں گے۔ مسجد کو دینے سے عشر ادا نہیں ہوتا، ایک گندم کی بوری مسجد کو دینے سے، مسجد کے امام کو دینے سے عشر ادا نہیں ہوتا۔ میں خیر وقت کم ہے، آپ یہاں سے پمفلٹ بھی تقسیم ہوتے ہیں، اور جب مسئلہ پوچھنا ہوتا ہے یا مرکز ہمارا مدرسہ وہاں مسائل بھی پوچھا کریں۔ اتنا خلاصہ ذہن میں رکھ لیں کہ ہمارے زمین میں جو پٹھا اور جو چارہ ہوتا ہے اس کا بھی عشر ضروری ہے، باغ کا عشر بھی ضروری ہے، گندم کا عشر بھی ضروری ہے۔ اور عموماً جو لوگ عشر نکالتے ہیں وہ کبھی یوں کرتے ہیں کہ مثلاً 20 بوری گندم آ گئی، ان میں سے ایک گندم کٹائی، ایک بوری کٹائی کی نکال دی، ایک اس کی گہائی کی نکال دی، اور باقی میں سے عشر نکالتے ہیں۔ یوں نہ کریں، جتنی گندم ہے اس پوری گندم میں سے 20واں حصہ عشر نکالیں، اور اس کے بعد پھر مزدوری میں دینا شروع کریں۔ مزدوری دے کر جو باقی حصہ بچا اس میں عشر نہیں ہے، عشر پوری کی پوری گندم میں ہے، عشر پورے کے پورے باغ میں ہے۔ اور جب اس عشر و زکوٰۃ کا اہتمام کریں گے، آپ دیکھنا اللہ پاک مصائب سے کیسے بچاتے ہیں، اللہ تکلیفوں سے کیسے بچاتے ہیں، اللہ بیماریوں سے کیسے بچاتے ہیں، اللہ خوشیاں کیسے عطا فرماتے ہیں۔ ان جگہوں پہ خرچ نہ کرنے کا نتیجہ کبھی پیسہ اسپتال میں لگتا ہے، کبھی بیماریوں پہ لگتا ہے، اور کبھی گناہوں پہ لگتا ہے۔ اگر ان جگہوں پہ خرچ کریں گے اللہ مصائب سے محفوظ رکھیں گے، اللہ گھروں میں بھی خیر و برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حلال کمانے کی اور حلال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔